είπα παρέα να σε κάνω μοναξιά μου. Μη με σκοτώνεις, δεν μπορώ να σ' αρνηθώ. Είσαι όλα μου τα λάθη κι όλα μου τα πάθη. Κι όταν νυχτώνει κάθε βράδυ σε ζητώ. Μαζί σου κάνω όνειρα που δεν θα γίνουν. Μαζί σου χτίζω πύργους στον ουρανό. Μαζί σου πάω μοναξιά μου που δεν φτάνω. Μαζί σου καρβουνό το κάνω το καημό. Αχ μοναξιά μου, μοναξιά μου. Κομμάτια κάνεις κάθε βράδυ την καρδιά μου. Αχ μοναξιά μου, μοναξιά μου. Πάρε τα μάτια της και κοίτα τα δικά μου. Αχ μοναξιά μου, μοναξιά μου. Κομμάτια κάνεις κάθε βράδυ την καρδιά. Αχ μοναξιά μου, μοναξιά μου. Πάρε τα μάτια της και κοίτα τα δικά μου. Είπα παρέα να μου κάνεις μοναξιά μου. Δεν υποφέρεται η νύχτα, δεν περνά. Οι αναμνήσεις με σκοτώνουν λίγο λίγο. Δεν προλαβαίνω να γευτώ λίγη χαρά. Μαζί σου κάνω όνειρα που δεν θα γίνουν. Μαζί σου χτίζω πύργους στον ουρανό. Μαζί σου πάω μοναξιά μου που δεν φτάνω. Μαζί σου καρβουνό το κάνω το καημό. Αχ μοναξιά μου, μοναξιά μου. Κομμάτια κάνεις κάθε βράδυ την καρδιά μου. Αχ μοναξιά μου, μοναξιά μου. Πάρε τα μάτια της και κοίτα τα δικά μου. Αχ μοναξιά μου, μοναξιά μου. Κομμάτια κάνεις κάθε βράδυ την καρδιά μου. Αχ μοναξιά μου, μοναξιά μου. Πάρε τα δάκια της και κοίτα τα δικά.